do Lidla, do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam. Uwaga, uwaga, od soboty w Lidlu. Szynka wieprzowa marki Rzeźnik, 40% taniej, 8,89 za kilogram. Ser Gouda w kawałku marki Bluedino, 30% taniej, 4,59 za 400 gramów. I wszystkie polskie czerwone jabłka minimum 40% taniej. I to się nazywa tania sobota w Lidlu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 2 listopada, jest 19. Justyna Mączka i Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. A w tym serwisie polsko-niemieckie rozmowy o gazie i Nord Stream 2. Sejm przyjmie poprawki Senatu do ustawy o wolnym. 12 listopada zapowiada marszałek Senatu. Będzie latał nad miastem i sprawdzał, gdzie jest zanieczyszczane powietrze. W Elblągu dron pomoże w walce ze smogiem. Niemcy przygotowują się, żeby kupić większą ilość gazu skroplonego LNG. Poinformowała o tym w Warszawie niemiecka kanclerz. Angela Merkel nie powiedziała jednak na ten temat nic więcej. Jednym z tematów rozmów z premierem Mateuszem Morawieckim była sprawa gazociągu Nord Stream 2, który ma biec od wybrzeża Rosji przez Morze Bałtyckie do Niemiec. I jak wynika z ostatnich informacji, budowa idzie pełną parą. Położono już ponad 108 kilometrów rurociągu. Ta sprawa dzieli Polskę i Niemcy. Władze w Warszawie sprzeciwiają się budowie drugiej nitki Nord Stream. Relacja Wojciecha Cegielskiego. Niemiecka kanclerz potwierdziła wcześniejsze informacje medialne, że jej kraj będzie kupował więcej niż dotychczas gazu skroplonego. Angela Merkel nie powiedziała jednak w Warszawie, od kogo Niemcy będą kupować gaz. Dywersyfikacja jest dla nas ważna i dlatego Niemcy przyspieszą swoje plany, jeśli chodzi o stworzenie terminala LNG, aby móc wykorzystać inne źródła energii. Amerykański prezydent Donald Trump od wielu miesięcy naciska na Niemcy, by kupowały gaz skroplony ze Stanów Zjednoczonych i uniezależniły się od Rosji. Z kolei Polska, Słowacja i Ukraina ostro krytykują budowaną właśnie drugą nitkę gazociągu Nord Stream. Polski premier Mateusz Morawiecki powtórzył w czasie rozmów tę krytykę i mówił, że projekt jest niebezpieczny nie tylko dla Europy Środkowej, ale także dla Ukrainy. Gazociąg północny, który no niestety może wypchnąć tranzyt gazu przez Ukrainę, który jest swojego rodzaju również gwarancją przynajmniej względnego pokoju w tej części Ukrainy, gdzie jest ten pokój cały czas. Polska od miesięcy krytykuje projekt Nord Stream 2 i zabiega, aby Komisja Europejska uznała inwestycję za podlegającą unijnemu prawu. To według Polski miałoby sprawić, że Nord Stream 2 stałby się nieopłacalny. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Przypomnijmy, planowana przez Rosję inwestycja po dnie Morza Bałtyckiego miałaby dostarczyć gaz do Niemiec z pominięciem Polski i Ukrainy. Gazprom szacuje koszty na niemal 10 miliardów euro. Planuje zakończyć budowę do 2020 roku. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski informuje, że Sejm przyjmie poprawki Senatu do ustawy zakładającej, że w tym roku 12 listopada będzie dniem wolnym od pracy w związku z obchodami stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Wiem, bo rozmawiałem dzisiaj z panem marszałkiem Markiem Kuchcińskim, że propozycje naszych poprawek, nasze poprawki Senatu zostaną przegłosowane w pierwszym dniu posiedzenia Sejmu. A posiedzenie Sejmu rozpocznie się w środę. Senat zaproponował, żeby 12 listopada obowiązywała ustawa o ograniczeniach w handlu, tak jak w niedzielę i święta. Odrzucił natomiast poprawkę, żeby służba zdrowia pracowała jak w dni wolne od pracy. Prezydent zapowiedział, że ustawę podpisze. W serwisie Trójki teraz wspomnienie tragicznych wydarzeń sprzed 76 lat. Mija właśnie rocznica likwidacji getta w Biłgoraju na Lubelszczyźnie. Na przełomie lat 30. i 40. XX wieku Żydzi stanowili ponad połowę mieszkańców miasta. Według szacunków Niemcy zamordowali około 4000 osób, przypomina Artur Bara. Wydarzenia Holokaustu skumulowały się w Biłgoraju 2 listopada 1942 roku. W tym czasie Niemcy zgromadzili wszystkich na terenie starego cmentarza i stamtąd wszyscy musieli na piechotę pójść na stację kolejową w Zwierzyńcu, gdzie pociągi zabrały ich do Bełżca. To już tylko droga w jedną stronę była. Część osób była zgromadzona w tak zwanym małym getcie. Niemcy zostawili około 70 osób, które uważali, że jeszcze im się do czegoś mogło przydać, ale oni też zostali zamordowani. Jedyną pamiątką po gminie żydowskiej są dziś pozostałości po miejscowym Kirkucie, zdewastowanym doszczętnie w czasie okupacji, przez długi czas zupełnie zapomnianym. Jest także pomnik pamięci Żydów z Biłgoraja i okolic zamordowanych przez Niemców. Dron pomoże w walce ze smogiem w Elblągu. Miasto za 40 tysięcy złotych kupiło urządzenie wyposażone w detektory zanieczyszczeń powietrza. A to pozwoli strażnikom miejskim w łatwy sposób sprawdzić, gdzie tworzy się smog i w których gospodarstwach są spalane szkodliwe dla zdrowia odpady. Rok temu w Elblągu powstał patrol antysmogowy. Zakup drona ze specjalistyczną aparaturą to kolejny krok w kierunku edukacji mieszkańców, nie tylko narzędzie do ich karania. Wynik badania różnych próbek będzie dowodem na to, co wychodzi z komina, podkreśla Tomasz Świniarski z elbląskiego ratusza. Zarówno badanie dronem, jak i badanie próbek paleniska, jak i badanie laboratoryjne po to, żeby czarno na białym eliminować tych naszych trucicieli. Dron zapewnia transmisję danych w czasie rzeczywistym, co pozwala na precyzyjne wskazanie komina truciciela. Urządzenie może monitorować zanieczyszczenie cząstkami PM2,5 i PM10. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. 5 minut po 19 w Trójce Sport. Wiadomości przygotował Tomasz Gorazdowski. W Ekstraklasie trwa mecz Arki z Pogonią Szczecin. Po pierwszej połowie w lepszej sytuacji są piłkarze Arki, którzy prowadzą 2-1. Za półtorej godziny zaczyna się mecz numer 2. Piast Gliwice spotka się z Wisłą Kraków. O tym spotkaniu mówi trener Wisły Maciej Stolarczyk. Chcemy zagrać dobre spotkanie. Nie ma co ukrywać, że Piast jest w bardzo dobrej dyspozycji. Mamy tyle samo punktów, także spodziewam się dobrego i ładnego dla oka pojedynku. Trener Fornalik, ta jego ciągłość pracy jest widoczna, bo już w poprzednich klubach pokazywał to, że jest świetnym fachowcem i potrafi bardzo dobrze przygotować zespół i tak też jest tutaj. Może wydawać się, że w piłce nożnej Haiti czy Angola niewiele znaczą, ale w ampfutbolu, czyli grze zawodników po amputacjach, znaczą wiele. Polska drużyna grająca w Mistrzostwach Świata właśnie awansowała do półfinału, w którym spotka się z Angolą. A w walce o półfinał spotkała się i wygrała 2-1 z Haiti, mówi trener Marek Dragosz. W skrytości ducha przewidywaliśmy tego rodzaju scenariusz, że mecz się będzie ważył do ostatnich minut i tak też właśnie było i chwała, bo trzeba pamiętać o tym, że mamy jeszcze ciągle niedojrzały zespół, ciągle bardzo młody i to, że taka konsekwencja miała miejsce na boisku, no to chylę czoła, bo to jest bardzo duże doświadczenie dla chłopaków i fajnie, bo myślę sobie, że da im to bardzo dużo wiary. A ten mecz z Angolą dziś w nocy. Reprezentant Danii w piłce nożnej pójdzie na 50 dni do więzienia za uderzenie taksówkarza. Bentner niejaki. Uderzenie to mało powiedziane chyba, bo kopacz przyłożył chyba ile miał siły, łamiąc kierowcy szczękę. Sąd go skazał. 50 dni w pace to jest coś, ale piłkarz na razie złożył apelację. Rozstawienie z numerem 3 Łukasz Kubat i Marcelo Melo odpadli w ćwierćfinale debla turnieju ATP Masters 1000 w Paryżu. Polsko-brazylijski duet przegrał z Hiszpanem Granojersem Pujolem i Amerykaninem Ramem. Było 1-6, 4-6. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy w wielu regionach zacznie padać, na termometrach przeważnie 7-10 stopni. Jutro pogoda w kratkę i przejaśnienia i opady. Będzie chłodniej w większości miejsc od 9 do 13 stopni, tylko jeszcze na południowym wschodzie do 18. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To jest taki konkurs, w którym nikt nikogo nie udaje. Tu artyści śpiewają własne piosenki i to właśnie one będą oceniane przez nasze jury. Dzień dobry, kto śpiewa? Mogę zacząć. Gramy. Start, nagranie. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. To jest super. Trzymam kciuki. Dziś kolejna odsłona konkursu na antenie Trójki. Start, nagranie tuż po 22. Audycja w wersji wideo na naszej stronie internetowej. Do usłyszenia i do zobaczenia. Bardzo dojrzały występ. Jest w tym jakaś magia. A dziękuję bardzo. Niech moc będzie z wami. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Na 20 lat, 20 nowych sklepów oraz wyjątkowe Red Friday najniższych cen. Kupując laptop PIK zapłacisz tylko 849 zł, oszczędzając aż 250 zł. Szukaj produktów oznaczonych szyldem. Pamiętaj, w najbliższą niedzielę jesteśmy otwarci. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Tato, nudzi mi się. Przecież masz tablet. Rozładował się. A książka? Odczytanie w samochodzie to z tej choroby lokomocyjnej. Jeszcze tylko godzinka i jesteśmy. Godzinę temu mówiłeś to samo. Bo godzinę temu nie wiedziałem, że staniemy w korku. Mówiłem, żeby jechać pociągiem. Zaplanuj podróż z PKP Intercity. Skorzystaj z oferty wcześniej i podróżuj taniej nawet do 30%. Bilet kup wygodnie na intercity.pl. PKP Intercity. Tysiące powodów do podróżowania. Szczegóły na intercity.pl. Przyjdź do Biedronki po twoje ulubione produkty na tradycyjny obiad. Schab wieprzowy bez kości 360 gramów. Kraina Mięs jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 3 opakowań. A tuszka z kurczaka bez podrobów Kraina Mięs tylko 3,99 za kilogram. Oferta obowiązuje od 2 do 4 listopada lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny. W tę niedzielę jesteśmy otwarci. Zapraszamy. Koncert pożyczeń. Panu Waldkowi z żoną spełnienia marzeń o upragnionym cabrio życzy

śmiechu i bez grzechu, bez smutku, strachu, bez radości, bez nienawiści, bez miłości. A planety szaleją, szaleją, szaleją i śmieją się, śmieją się, śmieją. Planety szaleją, szaleją, szaleją i śmieją się, śmieją się, śmieją. Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki. Są co najwyżej dwa takie piątki w roku, kiedy zamiast listy przebojów pojawia się muzyka ciszy, i to jest jeden z tych piątków. Mam nadzieję, że nie mają Państwo nic naprzeciwko, a wyniki dzisiejszego notowania 1918 pojawią się na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Kiedy rok temu zamykaliśmy piątkę muzyki ciszy, wymyśliłem sobie, żeby zaczynała ten zestaw właśnie Kora z Manamem, Szał niebieskich ciał. To miał być pierwszy utwór na pierwszej stronie, a drugi utwór na pierwszej stronie to miał być ten.

river of tears. Eric Clapton. Wycofaliśmy się w ostatniej chwili z tego pomysłu, żeby polskie piosenki otwierały piątkę muzyki ciszy. Dlatego, że powstał pomysł, że może następna, jeśli się ukaże w ogóle kiedykolwiek, to mogłaby być muzyka ciszy po polsku. Może za rok o tej porze? Dzisiaj jest drugi dzień listopada, dzień zaduszny. Dzisiaj mijają 22 lata od śmierci Ewy Cassidy. Most of all, my darling, when autumn leaves start to fall, I miss you most of all, my darling, when autumn leaves Właśnie, za oknem powinny szaleć deszcz i wiatr i wtedy ta piosenka brzmiałaby jeszcze cudowniej. Autumn Leaves, Martwe Liście. Nikt chyba tak pięknie nie zaśpiewał jak Eva Cassidy. Muzyka ciszy. Dzisiejsze wydanie składa się z tego, co bardzo bym chciał, żeby się znalazło na płytach i z tego, co się nie znalazło. Such bliss. Są takie utwory, których nie wolno nadużywać na antenie, ale raz do roku. George Michael i ta piosenka powstała w 1996 roku. A ten utwór zaczyna płytę, która ukazuje się dzisiaj. just being kind. That's what's on my w samą porę, bo to dziś premiera nowej płyty Barbra Streisand zatytułowanej Waltz, a piosenka What's on My Mind wchodzi do klasyki muzyki ciszy. Barbra, to teraz Neil. A story of my life. Very plain to read. It starts the day you came. It ends the day you leave. The story of my life begins and ends with you. Names are still the same, and the story's still the truth. I was alone. You found me waiting and made me your own. I was afraid that somehow I never could be the man that you wanted of me. You're the story of my life, and every word is true. Each chapter sings your name. Each page begins with you. It's the story of our times, and never letting go. And if I die today, I wanted you to know. Share with me, care with me, stay and be near. And when it began, I'd lie awake every night, just knowing somewhere deep inside that our affair just might rise. The story of my life, it's so very plain to read. It starts the day you came, and ends the day you leave. Neil Diamond, The Story of My Life. Tak patrzę sobie, szukając w internecie informacji, Eva Cassidy zmarła w miejscowości Bowie. No, David Bowie się pojawi jeszcze dzisiaj na pewno. Polecam Państwu naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Na stronie pojawi się także cały zestaw muzyki ciszy na dzisiaj. 2, 4, 6, 7. 7 utworów w tej godzinie i więcej nie będzie się mieściło, bo to takie utwory, które rzadziej pojawiają się na antenie. Między 7 a 8 minut. No, Story of My Life, Neil Diamond zmieścił się w 4 minutkach. Polecam Państwu także stronę internetową w sprawie dzisiejszego notowania listy. Dzisiaj 1918 notowanie. Wszystko pozamykane o 12 w południe, a jak zwykle pojawi się na stronie dokładnie o 22. cały nowy zestaw do głosowania. No i właściwie przy okazji muzyki ciszy mogę Państwa także zachęcić do głosowania na 25. już trójkowy top wszechczasów. 1 stycznia spotkamy się tutaj od rana do wieczora, no ale wcześniej trzeba to wszystko poukładać. Mają Państwo jeszcze miesiąc na decyzję i 100 utworów do wybrania. A do godziny 20 Phil Collins. My heart is racing, much faster.